سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. بسی گوش کننده اند برای دروغ پردازی، بسیار خورنده اند حرام را، پس اگر بیایند نزد تو آنگاه داوری کن میانشان یا روی بگردان از آنان، و اگر روی بگردانی از آنان پس هرگز زیان نرسانند به تو چیزی را، و اگر داوری کنی پس داوری کن میانشان به عدالت، همانا الله دوست می‌دارد دادگران را. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. فچگونه داور کنند تو را حالان که نزد آنها تورات هست که در آن حکم الله هست، آنگاه پشت می کنند پس از آن و نیستند آنان مؤمن. اینا انزلنا التوراة فیها هدى و نور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. همانا ما فرو فرستادیم تورات را که در آن هدایت و نوری است، حکم می کنند با آن پیامبران، آنان که گردن نهادند به حکم خدا برای کسانی که یهودی شدند، و نیز حکم می کنند مردان خدا و دانشمندان یهود، بدان سبب که نگهبان گذاشته شدند از کتاب الله و بودند بر آن گواه. پس مترسید از مردم و بترسید از من، و مفروشید آیه های من را به بهای اندک، و هر که حکم نکند با آنچه فرو فرستاده است الله پس آنان خودشان کافرند. و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. و نوشتیم بر آنان در آن کتاب که همانا جان در برابر جان و چشم در برابر چشم و بینی در برابر بینی و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان است و زخمها را قصاص است و هر که ببخشد آن را پس آن کفاره است برای گناهان او و هر که حکم نکند با آنچه فرو فرستاده است الله پس آنان خودشان ستمکارند.